اراده او کی خو کار په اقصاد کې وای چې کون وای نو فیکون نمبر شو بیا یې جون دی کړ ذکر نیټه پورا نه و دا دی له سزا ورکړل او عبرت یې خو نو نصيحت او تاسو کو چې د مرګ تخت دې خو بلار کې مرشو او د چې نو لہذا پکار دا وا چې خپل کلی کې تاسو د هغه خطرې مقابله کړئ ندلتا ہم دا وجہ دا سوال رہا تو داغی میں تاتا جواب ورکو او دا سے آیتنا راضی نہ جواب میں ورکو بیا چٹونا مرا لے گا جسے خدا پاک ہوئے دی جی بیا دن نہ جندی کی یہ دلتا خودی جندی شو نہ وضاحت میں درتا ہو بعض حضرات وائی ابو الکلام آزاد وغیرہ حضرات ہم دا خبر کرے دا ہر چاہ چے کرے دا ہو غلط کہ دلتا دا مرگنا مراد بے ہوش کی دل دی او دا جن مراد پہ ہوش کی رات دل دی بے ہوش میں کرل او یعنی پہ ہوش کی راوستل جی شکریہ ادا کی سائقہ اشوا دماکا اشوا تیز اچگا واوری دلا نو بے ہوش شو لکھ سا تیر شو نو اللہ پہ ہوش کے رہو اس پر دا مجازی مانا کل زمانم کہ بے ہوشے بانی اطلاق دا مرگ کی دیش لکا پہ خوب تا ہم پہ قرآن کی مرگ ویلی دی او دا خوب نا وی خیدو تا جن ویلی دی دا مجازی معنی دا موت و حیات دا رازی خو مجازی معنی با ادا اخلی کی حقیقی معنی نجوڑی گی او دلتا حقیقی معنی ہم جوڑی گی نا مجازی سلا اخلی دے مدادا چی دا قرآن تفسیر دا زانا کئے اگر صحابہ با طریقہ کئے زانا سلا کئے یہ واضح دا عربے پا لغت خوکار نہ کی روایاتو کی دے صحابہ و نمدق تفسیر مروی دے جمہور مفسرینو سلفن و خلفن دا معنی کری دا چی دا اللہ پاک بطور سزا دی نسا اوی اسطلح حقیقی مرشو او بیا حساوہ چورا نو دے قیامت نظیرم ملاو شو چی پس تا مرگ جون حق دے دا اتاسو مروی بیا جون دی کر او عبرت و محاسن شی لعلکم تشکرون او منگ دا پار ہم دا دے نمونہ ملاو شو چ اللہ عرصہ کولیش او دا سوال چی راتو چی سوگ مرشی نبیا خو اللہ ویزی جندے کوم انا دنیا دا نرا لے گرم بیا با قیامت کی جندی کوم نو آغا اللہ چی نیتا پورا شی او مرشی او دا نیتی دا پورا کی دو مرگ نو دا سزا مرگو کان موت عقوبت امام قرطبی وی کان موت عقوبت سلفی طریقہ دا تفسیر زمونگا متجددین و پلار زنیم روان اگر کہ خلق تا خدا نوے نوے خبر خوندور کئی چکم متجددین کئی لیکن زو خو سلفی ہے ماں سلفی طریقہ دا قرون مشہود لہا بالخیر صحابہ و تابعین تبا تابعین چکم تشریح کرے رہا ماغا کو او قواعد تا گورو ما مجازی معنی ار آخل ما چا مجازی معنی دا پارا قرینا موجود ہے او حقیقی معنی نجوری گی نو دا معنی ہر چاہ چے کل دا سر ٹول ما تا سے یاد نہیں چی چاہ کرے دا چاہ کرے دا خو اشارہ میں در تا اکرلا چی دا مفہوم غلط دے ہر چاہ چے کرے دے کلام آزاد ہوئی یا کمبل ہوئی یا کمبل ہوئی یا کمبل ہوئی اگر زمان درد سر نہ دے وَظُلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ دا سوکو چی دی ویلیو لن نومن لکا حتی نر اللہ جہرہ دا هغه اویا کسانو چې موسی علیہ السلام د خپل قوم نه منتخب کړي او غوره کړي وو، کوه طور ته د ځان سره بوتلو دپاره. او الله پاک موسی سره کلام وکړو، خودی اویا وتن هم واورېدو، اگر چې دا اویا پیغمبران نه وو خودی هم واورېدو، الله وته واورو. او پیغمبر خو موسی وو چې هغه ته وښودو چې خلقو ته ورسوه. دوی اوی چې موږ نه منو چې دا د الله کلام دی ترسو چې موږ الله په سترګو ونه وینو، دا لویا گستاخی وا، لویا بے ادبی وا. نو اللہ مڑ کرل خو بیا جوندی کرل، ذکر چنے اٹھالا پورا نہ ہو کہ عبرت حاصل کی او آئندہ دا پارا دا سی خبری پری دیو دا موسیٰ علیہ السلام پا تورات عمل شروع کی. دا حقا اویا کسان. سورت آراف آیت نمبر 155 یوصل پیز پنزوسم آیت سورة الاعراب او گو رئے واختار موسیٰ قومه سبعین رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلکتهم من قبل وإیای اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونفروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون دين مخي دا التوراة تنازل دو ذكر ده مخی دین مضمون شروع شوئے دے ان اللذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلہ بے شک آغا کسان چی گردول دے سخیپ خرائے باندی نیولے دے سخیپ خرائے باندی زرد چو برسی دیتا غضب در رب دینا او ذلت او رسوائی پا جند دنیا کے منگداران کے سزا ورکو اغی خلق اتا چی دروغ جوڑا ان کی وی مفترین دروغ جوڑا ان کی وی او اغا کسان چی کڑی وی گناہونا او بیا را اگردی توبہ و باسی پس دا گناہونا او ایمان راوڑی نبیشک استارب من بعدها پس دا گناہونا انہی باوجود دا گناہونا بخون کے محربان دے ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح وفی نسختها ہدا ورحمت للذین هم لربهم یرہبون او ہر کلا چی خکت اشوا کز اشوا دا موسیٰ نا غصہ مکی غصہ چی کل راغ چی دی شرک کرے دے نو اخذل الواحا واغست تختے چی کم لکی لی راوڑی وی آگے یوزے زر ایخی وی نو چی غصہ سرشوا نو واغست ہر کلا چی سرشوا دا موسیٰ نا غصہ نواغست تختی وفی نسختها او پو مضمون دی تختو کے یعنی پو لکلشو خبر دی تختو کے ہدایت اور رحمتو آغی کسانو دا پارا چی دی درب نیریگی او چی نیریگی ناغی تا فیدہ نرسی او غور کرل موسی خپل قوم نا او یا سړی لمیقاتنا زمونږ د مقرر وخت لپاره چې وخت ما مقرر کړ چې هغه ټیم باندې راشه او ما نه معافی وغواړې د شرک او مجرمین له سزا هم ورکړل خو مزید معافی وغواړې. بس هر کلا چې اونې وو دی لرا الرجفتو زلزلې رجفا لرزیدل زلزلا معلوم شو بل ځای کې وایي چې سوایقه نو هیڅ تضاد نشته. یو سخته چغه وشوه دماکه وشوه والله عالم چې د څه وه خو سخته چغه وشوه وسره ځمکه هم خوځېده نو رجفه ورته هم وایي او سایقه ورته هم وایي دا دواړه جمع شوي وو. نمر شو نو اوی موسی علیہ السلام اے ربا کستا اراده شوی وی نو تا با دی حلاک کریو مخی دی وخنا جزب ای خواک نوما و ای آیا او زبا دیم حلاک کریو ما زمان جوندو مستا پلاس کرے خود دی وقت کی دی حلاک کرل نو خلق بوئی چی دی موسی علیہ السلام وجلی دی نو دا قوم دا مزین صفائی کوما اسم نارام قوم اتهلكنا آیا هلاکی تمنگا پا اغی کاربانی چکڑے دے قمقلانو زمنگنا یعنی پجی کستا حکمت سدے اعتراض نہ کئی حکمت بخبل وی ان ہی الا فتنتک سوال ستا زین کی راجی کی نا جواب اثر موجود دے ہو جو قرآن آیتو لوگ ہو رہے اعتراض نہ کئی چوالی دیو کرل پیغمبران پا خدای بنی اعتراض نہ کئی معمولی مومنوں پا اللہ اعتراض نہ کئی او داخلہ پیغمبر ہو زب پوئیگم چنن دے دا وجل ددوی مگر ازمیخ ستا دا ستا ازمیخ دے پا مام کئی او زمان پا دی مرگر ہم کئی چی مارا وستی ہو اگر کی نارام خبر ہے اکر اللہ خستا ازمیخ دے او یاد آمانا چنن دے دا مگر عذاب ستا چی دیل دی عذاب ورکو فتنہ عذاب تم وہی فتنہ آزمائش تم وہی فتنہ ظلم تم وہی دے فتنے گنے مانیں گے موقع محل سر مانا کوا دلتا دے ظلم دلتا دا عذاب مانا ہم جڑی گی اور آزمائش مانا ہم جڑی گی خود آزمائش مانا زیادہ غور نہ دے دا واقعہ او دا وجل دی مگر ازمیخستا یہ ضمیر ذکر آجی کچھ دا واقعہ گمراہ کئی تو پدی سرا سوک چستا ارادہ اوشی اور ہدایت ور کے پدی سرا اگ چاہتا چرادہ اوشی سوک دی واقع پرٹو کیو کی نو گمراہ ہے کہ بے اضافہ راشی اور عبرت حاصل شی نو ایمان بے مضبوط شی انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا تکار ساز زمنگئے بخنو کا منگتا رحم منگو کا بے شک تو بہتر تب بخن کو نئے بہتر بخون کہے دیر خب بخنا کہے وقت بلنا اولی کا منگ دپارا یعنی فیصلہ ہو کا زمنگ دپارا پدی جون کے پدی دنیا کی دخیستہ جون اور پاخرت کی ہم دخیستہ جون منگ رجوع کو اتاتا توبہ اباسو اللہ پاک ہوئے چ عذاب زما چدے رسوم بزدہ عذاب اگ چاہتا چوغارم جو مجرمانونا اور رحمت زمان چلے فراخ دے پر سیز بندے پر دنیا کے کافر لمبر کو مشرک لمبر کو او غضب و عذاب و چاہتا بو بخم چالا بور کو من اشاو پس زرد یقینا لیکن بزدہ رحمت خبل اغی کسان و دپارا یتقونا چیری گدا لانا یہ نظام ساتھی دے شرکنا اور کئی زکان او اغا کسان چاوی زمان بھائیتونو ایمان روڑی او دا اغا کسانو دا پارا بدا رحمت نکم چی تابیداری کئی زمان دا رسول چی نبی دے الامی او اغا انپر دے خط لکلے نشی لستے نشی محمد الرسول اللہ یادی او اغا پیغمبر چی دی ممی صفتونا دا اغا پیغمبر لکلی شوی زان سر پا توراتو پا انجیل کی حکم کئی دیتا دنے کئی امنا کئی دیتا بدائینا او حلالی دی دا پارا پاک سیزونا او حرامی پا دی بانی گندہ سیزونا او کزی دی دینا بوجونا دی دی او کزی دی دینا اغا زنزیرونا کانت علیہم چی پراتو پا دی بانی دینا سمراد دی اگر رسونا رواجونا گران احکام چی بنی اسرائیلو بانی دی دی ملیاؤن دی جانبانا پراتو نو آغا گران حکمنا آسان ای نو دا شریعت آسان دے او جی کم دید زان دا رسمنا جو اکڑی دی ناغم ختم ای تشبیح والا ورک پا بوجھ سرا فزر زیرون اس پا غلط و رسمن و رواجنو کی سرے ترل ای دے دا غی نو باس بس آغا کسان چیمان روڑی وی پجی پیغمبر وعزروہو او تعظیم اکڑی وی دے پیغمبر و نصروح او مدد اکڑی وی دے پیغمبر او تابع شوی وی دی دا اغی ران چ نازل شوی دے پیغمبر سرا دے محمد علیہ السلام سرا یعنی قرآن واتبعوا النور الذي انزل معه واتبعوا القرآن الذي انزل معه دا قرآن تابع شوی نو دا کسان کامیاب ان کی دی خپل ځان لرا اس فلاح منحصر دے پا ایمان او پا اتباع محمد الرسول اللہ کی نوکا عرص منی خوچ قرآن نمانی او محمد علیہ السلام نمانی نوکا باقی طولی خبر منی ام دے کامیاب ندے دوزخی دے نجات منحصر دے پا اتباع محمد علیہ السلام قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ندا دے اغا اویا کسان چی دی حوالہ دلتا ورکا او دلتا لگ اجمال شو او خبرہ مجملہ بیان شو وزللنا علیکم الغماما او سورے کرے او مونگا پتا سبانی وریض او نازل کرے او مونگا پتا سبانی دا غیبنا ترنجبین او مرغی خورے دا اغی پاکیزو سیزنو ناچ درکڑی دی مونگ تاسو تا او ظلم نو کرے دی پا مونگ باندی لیکن وہ دی پا خپل زان ظلم کون کی نجی بزان ظلم اکو دا اللہ دا حکم لا فرمانی اکلا نو من سلوہ بن شو نزان تے نقصان ورس او جی جہاد پری خودو نو فلسطین دری پا جن کے فتح نشو اور آخرت کی وہ اللہ ناراض ہے نزان تے نقصان ورس وادی تیہ تیہ وی تحیر تا او دل تدی سلویخ کار حیران سرگردان پریشان گرزیدل نزک دی میدان تا وادی تیہ وی دشت سینا وادی سینا دا یو فراخ میدان دا کوہی طور پخواد د شام او د مصر په منز کې او د شام او د فلسطین په سرحد کې مصر نه خوراوتی دلته پراتو نو الله نره نره وریز را وست خوراک لمن او سلوا نازل کړل ابو د پاره د قانون نه دولت چینه را وست لیکن دی اوی چی منگا جہاد نشو کو لے او پا دی یو قسم خوراک منگ تنگ راغلو منگ لد زمکی نا سبزے وغیرہ رہو بس نو اللہ ذلیل کرل اللہ نعمتو نا کئی او دی ناشکری کئی نعمتو نا کئی او دی مستی کئی نو ذلیل و رسواش نو قددہ سے کہتا بم دا غصی دسل تاریخ کتاب نہیں دے قیسو کتاب نہیں دے ہدایت کتاب دے قانون کتاب دے خو قیسی دے پارا بیانے چی یا ایوہ الناس عبدوا بنی عمل اوکے خبر دعو عبدوا ربکم نشرو شوئے دا دور دا پارا یا وہ خبر دا اکثر مفسرین وئی چی من دا خوراک یو شیو د پرخی پشان بے وریدو تک سپینو د گبین نا پشان خوگو او دیر خناک اور لذیذو او مقوی طاقتور ہمو غذائیت پکے ہمو او خنداک خنداک و لذیذ ہمو او غیب نہ وریدو د پرخی پشان او سلوا مرغے وی کمی مرغے وی نو بازی وئی چ سلوا عمدغی مرزان ہوتا وئی کم پختو گر تو منگا مرزان وئی بٹیر مرزان دقی تو سلوا ہوئی اور دا مرزان نور نمون امشتا پا رہا بے کی خدا نمون دے او بازی وئی چ نبی عینی مرزان نو خود مرزان و سرا مشابه یو قسم وری وری مرغی وی مرزان و گر مرزان و پشانتی او خود دیر لذیذ خوراک والا او لذیذ خناک وخو والا مرغی وی او حلال وی که مرزان وی که در مرزان و سر مشابهت لرون کی فهم قرآن دا پار داس تعین بیا ضروری نده مرغی حلال مرغی و اکثر وی دا او دقا مرزان وی بازی وائی کہ سلوان مراد گبین دے مگر ابن عطیہ غرناطی اور اکثر المفسرین دے قول رد کرے دے کہ سلوا دا گبین پا مانا کلام دا عربوں کی راغلے خود دے ابن عطیہ خوئی چے نہ دے راغلے خو نور مفسرین وائی چے نا سلوا دا گبین پا مانا کلام دا عربوں کی استعمال شوے دے علامہ جوہری پا الصحاح کی لکھ لی دی کہ سلوا مرغے تم وہی اور سلوا گبین تم وہی خود سلوا لفظ کثیر الاستعمال مانا گبین نہ دے مرغے دی لہذا اغا مانا قیل سر چا کرے دا نو چا کرے دا کو پزے پرے دا جمہور مفسرین کے سوئی ہم اقا مراد دے اور لفظ سلوا کثیر الاستعمال دے دا مرزانو یا دا مرزان پشانی دا مارغان پبارک اپا گبین بنی استعمال اطلاق دا شوے دے خو قلیل الاستعمال دے نشاد و نادر مانو پس سلا گرزی عربی مبین کی نازل شوے دے قرآن کریم نو عربی مبین کی جکم کثیر الاستعمال مانا ہی نو آغم اکے گا او سلف و آغم آنا کری امی نشاد نادر پس سلا گرزی لیکن دقیل والا پا قول خو سک پابندی لگو لے نشی چی موایا نوینا کی سک داوی سک داوی وی ولی گیا بھئی دے مطلب ہی ذکر سک وی چی ترنجبین او سلوا چپاتے نرے نرے پخیشوی دوڑے دام غلط خبر ہے کہ دیشی چی دا عربی جبا لٹائی لٹائی نو تا وطا تا وچتا دا سلوا مانا چپاتے عمر آغلی بئی خواہ اگا شاز نادر مانا بئی چرتا نو شاز نادر مانو پس مزا عربی مبین کی کثیر الاستعمال مانے کوا ترن جبین و مرغے مرزان مرغان و پبارکی اللہ دا ندی ویلی چی دا زبہ شوی او ریتی شوی او پخی شوی او تیار بدنی مخی تکی خودل کدا سے اللہ کولے ندا سے ام کولی شی هغه څه کمزور نه دی، خو آیت کې دا نه دی ویلي او حدیث کې هم دا نه دی راغلي چې دا مرغۍ پخی براتلی. نو د پخی خبره نه نیم خبر زو، خو مرغۍ براتلی ځان نه پیون مو لګوه. مرغۍ په هغه علاقه کې ډېرې شوې، نو چې ښکار ډېر شي نو په اسانه نیولی کېږي او خوړلی کېږي، او چې ښکار کم شي نو ګرځي به ورپسې. نو مرغۍ ډېرې شوې، نو نیول به یې خوړل به څنګه به یې خوړل ری ته پورته سته، نه پوهېږي چې مرغۍ خلک څنګه خوري، ژوندی خو نه خوري. څوک تا ته وي لکه چرګ دې وخوړو، نو دا په دې باندې څوک تپوس کوي لکه ژوندی وخوړو څنګه یې خوړلی وو، نو دا تپوس کوونکي به ډېر قمقلي دې بس وخت ضایع کوي. چرګ یې وخوړو نو ته نه پوهېږي چرګان خلک څنګه خوري، خو ذبح کوي او بیا یې پخوي او خوري. کنه نو تا دا ټولې خبرې خو قرآن نه بیانې، تاریخ کتاب خو نه دی. خو مرغۍ ډېرې شوې او دې خوړلې، یعنی ذبح کولې او پخولې او ریتولې او خوړلې. او ترنجبین خو جو دریتول شی نه و، اخو پخلی شی نه و، اخو کچم خوړې. دا لذیذ خوراک الله وکړه، غیب نه نازل کړه، علاقه کې ډېر کړه. از دینا جی راغلی خو باقا ملک کی دیر دا مراد دے. اس دا کم ظلمو چی دی بزان کرے ہو، دا تفاصیلو کی راضی چی دا ظلم دا کرے ہو چی اللہ پا تویلی ہو چی سوال پارا بے ساتے نا. دا غیبی خوراک دے او دا دید ذخیرہ کولو حاجت نشتے، ذخیره کول څه منع نه دي، خو دې ته حکم کړی او چې ذخیره کوی به نه، او دې سار دپاره جمع کول. کیدای شي چې دا ظلم یې هم کړی وي، خو مفسرینو دا خبره هسې بطور مثال کړې ده، ورنه ظلم یوازې دا نه و چې دې ذخیره وساتله او الله وې سار ته مه ساتې دې وساتله، یوازې دا نه و. ظلم یې دا وکړو چې د الله په کتاب عمل نه کوو، تورات مطابق جن دینا تیرہو، او جہاد نے انکارو کو، دا ٹول ظلم نو نسو. او ذخیرہ کڑی بھی ہومی نو کہ اللہ پاک و تویج ذخیرہ کوئے مو دی اگر دا بھومی، خو یواز دا مراد ندے، عام خبر ہو کہا چھ بزان ظلم کو گناہوں نے اکرد نافرمانی اکرد دا غی نافرمانی دا گناہوں دا قسمون دا نمون آغستو سا جت دے، خو نافرمانی اکرد سیو دو خو نو چی منگوی چی کمان آفرمانی کلی بیش مار نارام خلقو بزان ظلم گنایو کن. ورپسی بلا واقعہ بیانی، اپا منز کی دیر واقعات تی خواقی پریخی نی، ذکر چی تاریخ کتاب خونے چی زیادہ ٹھول ترتیب بیان دی. اپا منز کی دا واقعہ مشی وچی آگا ورپسی بیانی گی پا دیم رکو کی چی دیوی پا یو قسم خوراک بنی تنگ را غلیو او مونگ دا پارا دزمک سبزے او خٹکی او غنم او مسور او پیاز پیدا کا، اللہ تا اویا چرا کی، نو اللہ وی چی دا زکول شم خونے کوم نظر کوم، دا بخواری کوئے نو پیدا کوئے او خورے بے، نو زی پزی خاریو تا لار شے آبادو تا، او دا دا دا کاشتکاری او دا باغبانی کوئے او خورے. بیر کسان نورم باغوانان دی، مشرکانم دی او خوری، مسلمانانم دی او خوری، تاسم خورے. غیبی انتظام میں بند کو دیم ادادا چی جہادو کئے دیوی جہاد نشو کولے، دا ٹول ظلمو نو نزانو نے تباہ کی. نو پدی منز کی چھ نوے نسل راو چت شو دا نوح علیہ السلام دا یوشا بن نون پا مشرے کے چھ دا خلیفہ دا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پا دا غدور کی وفات شو، حارون علیہ السلام خود موسیٰ علیہ السلام نمخ کی وفات شو، نو جہاد شروع کو ملک فتح شو، ویز قلنا سو وقت کے چی اوئی مونگا دیتا چی داخل شے دیکھ لیتا نخرائی دے دینا کم زین چی خوخیستا سو کم زین چی ارادہ کلیوی تا سو رغدن پا فراخے سرا او داخل شے البابا دروازی دے دی خاریتا ان سرحد تا سجدن چی عاجزی کون کیے اوائی با تا سو چی حتتن بخن غوارو مسألتنا حتتن نغفر لکم بخن بوکو تا سو تا خطایا کم ستا سو غلطو تاہوری غلطے کر دی خوب بخم وسنزید المحسنین او زرد چ زیاد پکموں گا مخلصین دا پارا درجہ و مرتبہ او اجر و ثواب وسنزید المحسنین زیاد اجر بور یہ واضح گناہ بنا معاف کو زیاد اجر بور کو فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم پس بدل کو ہر خلقو چ ظلم کرے ہو قولن خبرا سوا داغی خبر نہ چویلی شی و دیتا یعنی فقال الذین ظلموا قولن غیر الذی قیل لهم فبدل من قال خدا قال پزے بدل ذکر ہوئی چر یو قول پزے بل قول ہوئی یوی خبر پزے بلا خبر اکڑا بدل کر ہر خلق جو ظلم کرے او قول سواد آگے قول نہ چویل شے و دیتا حتتن بزے اوی حتتن حمرا او سرغنم وار فی شعرتن پا وگو کی سرغن یو غنم وارو چی سرغنمی او پا وگو کی چی ڈکی ڈکی وگی وی دا غنمونا دا وارو لیکن دا قرضہ پورے پچا بنے جو حتتن حمراء سرغنم غالو او اللہ ویلیو چھ وائی بے حتتن حنتتن حمراء او اللہ ویلیو چھ حتتن دے حتتن مانا دا مسئلتنا حتتن سوال زمونگا بخل دا گناہونو دی یعنی دے حتتن مانا او ماغا دا چھ مونگا وایو غفرانکا غفرانکا غفرانکا حتتن غفرانکا بخنا غالو دیوی غنم غوارو دیوانی خیتا سوراوا خیتا غالباوا دیوی چی طول مسئلے دا معیشت نا جوڑی گی کارل مارس باوی کارل مارسوں یہودیو خبیائی دہریشو برسل بیاد اللہ دا وجود نم منکرشو دہریشو نسلن دے یہودیو کارل مارکس دا کمیونزم اور دا سوشلزم بانی آغا بوی چی دا طول مذہبونا دا طول دینونا دا طول خرابی دا دا معیشت نجوریگی چی خلق اگی شی پریشان شی معاشی نا ہموارے راشی نوی خدای دے یا خدایا مددو کا کہیں نہ خدیشتے و نہ مذہب شتے نعوذ باللہ من ظالم ٹول نظامونا دے خیٹے نہ جوری معیشت اسلام دا معیشت قائل دا معیشت اصول بیان ہے اسلام کے مکمل اقتصادی نظام موجود دے ہم مذہبونا دین ندی جورشی یوازی دین اور اسبابو ندام دا یہودیانو او ندی اوی چی غنم غوارو نپس نازل کو منگ باغی خلقو چی ظلم کرے و عذاب دا آسمان نا من السمای سمانا ہے دی دیکھیں کم عذاب سوچ کوا یا کم شے ہر شے چوی کد عذابی یا کد رحمتی چی بغیر دا اسباب و ظاہر یو نا ملاوشی عقیدہ نسبت نزول کی گئی اور حقی نسبت آسمان تک کی گئی دنیا سے ہر شے اللہ کہی ہر شے اللہ کہی خواہ اسباب خو موجود ندا سے عذاب پہ راغے چھے بظاہر داغے اسباب داغے عذاب اور داغے مرض اور داغے وبا سا اسباب نہ ہو پاغا وقت کی د مرزونو خو اسباب دوی نه د وباګانو هم خو کله هیڅ اسباب او اسباب نه یو الله تعالی عذاب نازل نو وای چې دا یو وبا راغله وبای مرزو رجزن په لغت کې ګنده سیز ده وای اصل کې رجسونو خو اطلاق بیا په عذاب هم کیږي لکه چې عذاب هم د ګناهونو په نتیجه کې راځي ګناهونه خو پلی تو ګندګي ده نو رجزن العذاب او دی بت پرستیتم رجوی دی فجتنب رجس من الاسنام بت پرستی پلیتی دا او رجزن او دا رجزن مانا اصل کی یوا دا سین او بلزا نازل شوا پدی بانے عذاب خدا عذاب دی دا گندہ کارون پا نتیجہ کیوں نو عذاب تے رجزن اوے اغسا عذاب نکم زید نگری گیا اغا مگر روا دیکھ اس طرح سے غرض ہے تو قرآن تا ناس نے کو تاریخ کسی گورے عذاب را گئے خو تفاسیر وہی چیو تو یہ وبا میرا وبائی مرض را گلے عرصہ چیو باقی زمان سے غرض دے خو بس یہ عذاب را گئے تباش وبائی مرض بما کانو یفسقون او غیبیو من السماء دا آسمان نا انہیں بید اسباب ظاہریو بما کانو یفسقون بس سبب دے چی وہ دوی چی نافرمانی بے کولا دا فسق معنی تا تما مخ کے کری دا ہر زی کی وضاحت نشم کولے چی لغت کی معنی دا خروج فسقن معنی خروجن او فاسق معنی الخارج عن طاعت اللہ باغیانو او نا فرمانو دی دروازی نے دا کم خال دروازہ مراد دا کم خال تی دی فتح کرے او دا آغا دروازہ مراد دا او دروازی نا مراد سرحد دے او لار دا بیعنی ہی دا کانی یا دا لرگی دروازہ مراد نا دا او دا کانو یا دا لرگو دروازی ما تو خوابی او سمشتا دا بازی خاریو نا چاپیرا چار دیواری وی دروازے پہ کہ زیب زیبی نسے بعید ہے نا دا لیکن مطلق الارتم باب ہوئی جمہور وئی چدا بیت المقدس ہو شام و فلسطین کے ہوٹے علاقہ و مرکز کو بیت المقدس ہو او سوک وئی چدا کلے اریحاو چدا دا بیت المقدس تا قریب یو زید ہے او ابن عطیہ غرناطی لکھی دی کہ دا ددی علاقے دا بادشاہانو دار الخلافہ وا ددی علاقے دا بادشاہانو دار السلطنتو ددی علاقے دا حکمرانانو عاصمہ وا دا اریحا خو بیت المقدس تقریب نوچے بیت المقدس فتح شو نو اریحا فتح شو چا اریحا فتح شو نو بیت المقدس فتح شو دا نزدی نزدی خو جمہور وہ یہ بیت المقدس دے اور بازی وہ چا اریحا دے خو پا مسئلہ اثر نپریش داغے کی چن نوز ہے نو سجدہ ہو گئے نہ سجدن نہ سمراد امام المفسرین ابن جریر طبری وئی خاشعتن خادیاتن خاشعتن خادیاتن عاجزی کو ان کی اور تم مخ کی پوئی کرے کہ لغت کی سجدہ عاجز ہے اور تذلل تو ام وئی یواز تندے کے خدوت نہ وئی اور محاورے میں مدد بیان کرے داخل شہدی خارتا دا فتح ابن بادو پا دی حال کی چاجزی تو ان کی ہے لکہ رسول اللہ چی پا مکہ داخل دو چی کلا مکہ فتح شوا نو دا بخاری پا حدیث کے رازی چی پا اوخا بلی سورو او سر مبارک اخکتا نیولے ہو دا جنگ پا میدان کی سر اچت نیولے ہو دشمن تا نی غلارو سینہ مبارک آواد سر نو اخکتا کرے دشمن تا کچی دشمن زلیل شو مکہ فتح شوا داکار اللہ کو نو اللہ تے سر خکتا کو او خسور و خسر خکتا ہو نو عاجزی ہو کئے مخیل سوک رازی نو غرور او تکبر مکوئ، جنگ ختم شوه دے، اس نہ سوک وجنے او نہ ظلم کوئے، او دا تکبر او غرور مکوئے او مستی مکوئے، عاجزی کوئے، دا عاجز انداز اختیار کئے، دا تکبر انداز میں اختیار ہوئے، خاشیاتن خادیاتن خاشیاتن خادیاتن. ابن جریر داخل شے دروازے تا کہ عاجزی کون کی ہے، او دیم مانا داخل شے دروازے تا کہ سجدہ کون کی ہے، اللہ تعالی شکر دا پارا سجدہ شکر ادا کرے، داخل دو پا وقت کی سجدہ نا، داخل شے پا دی حال کی کہ سجدہ کون کی ہے پس دا داخل دو نا دا شکر دا پارا. سنگا کہ رسول اللہ مکہ کے داخل شو نو امیحانی کور تورا گئے او اتر رکاتا موزے اکو دا دا ساخ موزو مو دا سجدہ شکر مو بچتے یوزے اگو رہے اور اللہ پر دربار کی پر سجدہ پری ہوزے دو رکعت موزو کے اگر دو رکعت نشے کولے اسی سجدہ ہو کے دام کافی دے خوش سجدہ ہو کے اولا مانا میں اکرلا دا لغوی خاشیاتن خادیاتن ما ندے کرے ابن جریر کرے دا ام دا قصہی دا اور دیمہ مانا دا غتن دے پزمکہ کہ خود المراد دی کچھ داخل شے نو اللہ تا سجدہ ہو کے فتح لپاره سجده شکر ادا او پا جب آوائی چی بخنه آوائی لکه رسول اللہ تا اللہ پاک ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انہو کان توابا. چی فتح اشوا سبحان اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ دا کلمہ دیر دیر وایا او سجدم کو نو دی تم دا غویلی چوایا چا استغفر اللہ خلایا بخنا ہوا نمونگ با گناہون استاسو با امخو زکتاسو مجاہد جہادو کو ملک فتح کو نو گناہون اخو بدرن شوی وی خدا با معافیو دی جہاد پا برکت او دی استغفار پا برکت او مزید اجر با امور وسنزید المحسنین. دلتا اجر مراد دے گناہ نہ علاوہ یا گناہ دے بخنے نہ علاوہ مزید اجر دی ٹوکا شروع کرلا پکنا تو خیدل اور روانو ندا گڑا دا لکہ چپا دے خلق دا الیکشن ہو گٹی الیکشن گٹل سزم علوی شے نہ دے خدا ممبری ہو گٹی نو ڈمی راولی او گڑی اکا پخولم گڑی لکہ ولی بیما الیکشن گٹل ہے ووٹوں میں گٹل اگر بیا وزیر شی بیا خلا نور گڑی ندا بنی اسرائیل پلا روان خلق دے اللہ وی گڑے گئے میں عاجزی کوئے نو اللہ بستا سولا فتح نور ورد دنیا با مخیستہ شیو آخرت دی پا لار بانی پا تلو کی گڑا شروع کرلا پا گڑا گڑا ننوطل او پخلی ویچ حنتتن حنتتن غنم غوارو شام کے غنم دیر کی گی غنم لراغلو دائے ہوئے نو اللہ پہ عذاب نازل کن زربون امرش دا مراد دے دے سجدن بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون داد تاریخ بنی اسرائیل نا یو دو واقعی نوری بیانی کی پدے دو آیتنوں کے او پدے رکوع کے او پا حغا وقت کے چی بارا چی او بغختی وی موسیٰ علیہ السلام دا خپل قوم دا پارا دا اللہ نا نو پس ویلی اومنگا چی گزار اکا پا خپل امسا سرا پا دی کانی باندی نو پس روانی شوی وی دی کانی نا دولس چینے بے شک پی جندلے او ہر یوی ڈلی بے شک پی جندلے او ہر یوی ڈلی یعنی چینا خپلا خورے او اسکے د رزق د اللہ نا او فساد مکوئے پز مکہ کی چی فساد کون کیے او سوخ چی ویلی اتاسو اے موسیٰ ہچری صبر نشو کولے مونگا پا یو قسم خوراک باندے بس اوارا مونگ دا پارا دا خپل ربنا چے اوباسیز مونگ دا پارا دا اغسی زننا چے زرغنی اغیل راز مکا یخرج لنا اشیاء یا یخرج لنا رزقا مما تنبت الارض من بیانیہ دے چی اوباسی مونگ دا پارا خوراک دا اغسی زنونا چی زمکہ زرغنی آغا کم سی زنونا دی من بقلها دا ساگو دا دی زمکینا دا قسم دا ساگ دا دی زمکینا او دا خٹکو دا دی زمکینا او دا غنمو دا دی زمکینا او دا مسورو دا دی زمکینا او دا پیازو دا دی زمکینا نسبت زمکی دا ذکر کئی چی دا ٹول دا زمکینا راوزی نو فرمائی لیو موسیٰ علیہ السلام چی آیا بدلوی تاسو اغشے چی حغا دیر معمولی دے او دیر خکتا دے پا درجہ کی حغا ادنا دے پا اغا سیز باندی چی حغا دیر غورا دے کس شے یو خار تا دا خاریونا پشتے تاسو دا پارا پدی خاریو کی اغسی زنا چی تاسو غختی دی سألتم تاسو غختی دی اے طلبتم او وحل شوی وا پہوی باندی رسوائی او فقیری رسوائی او مسکینی وباؤوا بغضب من الله او را گرزیدلی و دی غضب دا اللہ تا یعنی گرفتار شوی و دی پا غضب دا اللہ کی خو لفظی معنی خو دباؤوا رجعو دے گن دا پا سبب دے چی دی انکار کئی دا اللہ دا آیتنونا او وجنی پیغمبران بغیر دا حق دا وجلونا چا حق دا وجلو نشتا وجنی ظلمن وجنی او ذالکا دا کفر دا آیتنونا او قتل دا پیغمبرانو پا سبب دا نافرمانی دا دیده پس سبب دے دی دے چی نافرمانی کرے دا دی وکانو یعتدون او زیادے کئی دی دا حدنا او تجاوز کئی دی دا حدنا دے دی وجنا دا جرمنا کئی چی عادت دا معصیت دے او عادت دا حدنا دا اوڑی دو دے نو دا عادتنا مجبور دی نو کفر ہم کئی او ظلم ہم کئی پیغمبران ہم وجنی او کفر ہم کئی ذکر چھ داد اخبال عادت نہ مجبور دی تا تا ما بیان کرے او چھ وادی تیہ کے او پا دشت سینا کے دیتا دا ابو ضرورتو بدی دشت و بیابان کی نہ نہرونا ہوا و نہ چینیوے او ابو نہ بغیر خسرے جندے نشی پاتے کی دے نو موسیٰ علیہ السلام اللہ تا سوالو کو چی یا اللہ منگتا و زما دے قوم تا دا ابو انتظامو کا ندوبو انتظام خو یوداہم اللہ کولے شو چھ بس وریدو تے حکم کرے وے وہاں وریدلے وے او دیخ پر لوخی داغینہ ڈک کرے وے یا ستالابو نہیں جوڑ کرے او اللہ دا سے ہم کولے شو چھ بس زمکے تے حکم کرے وے او داغینہ چینہ رہوتے وے او بیدے او نہرونہ تے جوڑے دے او دا ہم کولی شو چی دیو اچ کانی نئے چی نی روانی کرے وی کارونا خدا ٹول کولی شو خدا سی یو معجزہ اخکارا کرلا چی حقا دا اللہ دا قدرت واضح دلیل دے چی آغی کی بظاہر دا اسباب و سبحان دا اغکار دا اسباب و دلان دی نو نو معجزہ اخکارا کول مناسب اگنلو اللہ پاک کنی کارون اخو اللہ تعالی دا اسباب و دلان دے ام کئیو دا اسباب و نا بغیر ام کولیش خو عام طور دا اسباب و دلان دے کئی کانی موسیٰ علیہ السلام تا حکم اکو چی تا پدی کانی بانے پخپل امسا گزارو کھا الحجر یو خاص کانے ہو چی موسیٰ علیہ السلام تے خودلے ہو چی پدی کانی بنے گزارو کا اور بعضی مفسرین وہی چالی فلام عہدی نہ دے بلکہ جنسی دے دے دشت و بیابان کے گن کانی دی نیو کانے ہو گورا ہو گزار پہ ہو کا متعین کانے نو خودلے خوچے کم دے خوخشی کم دے مخل راغے پا غی گزارو ذکر چی دا چینے وطل دا کانی سے ذاتی خاصیت خونو دا خدا اللہ امرونو چا ہر یو کانی تا امرو کی نداغین بچینی روانی. صحیح خبر ہم دادا چی یو خاص کارے نو خود دے گزارو کا پیو کانی باندے چی کم یو دے خوخش نو گزارو کو نو دولت چینی روانی شوی. فن فجرت مرتب دے بزرابا باندی ادرب بی عصاک الحجر اوی امر اکو. نو پیغمبر خدا اللہ دا امر نافرمانی خو نکی نو ظاہرہ خبر دا چی گزاری اکو نو فزرابا فن فجرت گزاری اکو نو روانش. استسقا لفظی معنی دا طلب السقی طلب السقی او سقی معنی سیراب اول او تگیپ ابو مرول. نقبو اغختی دا اللہ نا یا اللہ ما زما قوم سیراب کا ابو باندھی نو مطلب یہ دا چ بارا ابو اگوخت باب استفال دا طلب دا پارا راز. نفن فجرت انفجار باب انفعال دے او ددی مانا دا انشقاق ذکر چی فجر مانا دا شق دی صبح صادق تا ام ذکر فجر وئی چی رڑا دا اسمان پا کنارو کی دی تیرونا راوزی او دا شخکار شی لکتور سادر اچاو دا اور راتی روتا نو ذکر دی صبح صادق تا فجر وئی. فجر مانا دا شق نو کانے اشلی دو او ابو تی روانشوی نو ترجمہ دا چی پس روانش دولس چینے او دا لکا دا بمبی پشانی بائی دی اور اوچی دی نا او یو لوی کانے انو بیل بیل با دولس چینی وی نو ہر یو قوم با دولس قبیلی وی پا بنی اسرائیلو کے پا اغا وقت کے نو دا ہر قبیلی دا پارا بیل گدر ہوا بیل دا ابو دا غستو زی ہوا بیل چینوا نو جگڑی ام نرات لی او مزاحمت یو بلتا دا ٹیلو ورکولو آجت با ام نو دا سی انتظام اللہ وکو. قد علم کل اناس مشربهم مشرب زید اسکلو دا ابو تا وی دا ابو اسکلو زید گدر گاٹ خدل تا چینا مراد ار یو خپلا چینا پی جندلی و او آغا تقسیم کرے ہو چی دا دول اسکی دا دلی قبیلی او دا دا آغا قبیلی موسیٰ علیہ السلام انتظام کرے ہو او بیائی ویلیو چی خورائی دامن او سلوا چی ذکر مخ کی کرے دے او خوراک سکاک نباد دسری ابو تا حاجتی لوڑے او خوری نوبوس کی نو خورائی دا خوراک دا سیزونا چلا ورکی او اسکای دا ابو خوراکم دا غیب نرازی او بوم دا غیب نرازی دا خوراکم ما ورائی طبیعت او ما فوق الاسباب طریقے سرا ملاو شوے دے او دا ابو همو ما ورائی طبیعت او ما فوق الاسباب ملاو شوی دے ذکر چکانی بنی دا امسا او دا لخت گزار خو سبب دا وطو دا ابو ندے دا اللہ رزق خورے اس کے دا خوراک سیز تم رزق ہوئی ہے اور دسکلو تم رزق ہوئی ہے او د رزق اطلاق د الله په نعمتونو کې په هر نعمت باندې شوی دی، خو دلته خو خوراک سکاک مراد. ولا تاسو او فساد مکوئے پس مکا کیچے فساد کو ان کی ہے خرائے اس کا خو فساد مکوئے فساد بنا شکری وی او چے اصلاح کوئے ندا با شکریہ ہی نو شکریہ ادا کوئے نا شکری مکوئے. ولا تاسو داد عصا یاسو عصوناهم جوڑے دیشی دے باب دا عصا یاسونا او عصا یعیسو عیسنا هم جوڑی گی بابو نو فرق دے حروف اصلیه دے دوارو یودی دے دوارو بابو خویا پا واوی دے پا آخر کی یا یہ دے یا سیدا عسا یاسو عصوا وعاس یعیسو عیسا او قرطبی او ابن جریر دوارو دا خبره کړی دا چې دې دوارو بابونو نه چې واخلی نو معنا د دوارو دې شدت الفساد شدت الفساد. فساد مکوئے مفسدین ترکیب کے دا حال دے خو حال مؤکدہ دے چی معنا دا حال او معنا دا عامل دا ذوالحال چی یوی نو اغا وقت کی حال دا تاکید دا پر راضی پا ترکیب کی حالی خو پا معنی کی تاکید بھی چی یو لفظ یو خبر دو ذل ذکر شی نو دیتا تاکید ہوئی نو دا حال حال مؤکد دے مفسدین معنی او دا لا تاسو معنی یو دا فساد مکوئے پزمکا کے چھ فساد کا ان کی ہے یو خبر دا خود دو الفاظو کے اکلا تاکید دا پا مطلب داو چھ فساد مکوئے او دا فساد معنی دا معصیت ہر معصیت فساد دے او ہر یو طاعت صلاح دے ہر نیکی دا صلاح دے اصلاح دے او فیدہ من شے دے او ادانے دے او تعمیری کار دے او ہر معصیت اور گناہ دا فساد دے بگاڑ دے اور روانے دے. حغین بد نظمی ہم راضی اور بد امنی ہم راضی ہر معصیت فساد گناہ مکوئے دہ مانا شرک مکوئے کفر مکوئے یوبل موجنے قتل مکوئے ظلم نہ مکوئے بے حیائی مکوئے گناہ مکوئے قسم نے معلوم ہوا یو خاص گناہ مراد نہ دا کنی داغی نم بے اغسطے ہو. ولا تقتلوا ولا تزنوا ولا تسرقوا دا خاص نمونہ ہم اغستے شو خو خاص نمونہ وان اغستم فساد ہوئی چی ولا تفسدو ولا تاسو اے ولا تفسدو دا ٹول گناہ ہونا پکی راگ لے گوارا گناہ ہونا جی کلوئی دی خدا ٹول پکی راگ لے دا اللہ نافرمانی مکوئے نو دا اللہ دا یو نعمت ذکر کو چی پا دشت و بیابان کی غیب نا ابو ور کول چی ظاہر کی حصہ ما دا ابو نہیں او اللہ دا غیب نور کی نو دا لگ احسان دے دا سمعمولی نعمت دے دا پدی بنی اسرائیلو دا دی پدی نکونو بنی شوے ہو نو اللہ و تا یاد دہانی ورکڑلا کہ دا احسان زما یاد کے چستاسو پا قوم پا قبیلہ پا نکونو شوے ہو او یاد کے معنی دا دا چے شکر ادا کے او اغا وعدہ پورا کہے چے کم تاسو ما سرا کرے وا چے مخکم بیان کرے دے آئے بیان سر دا خبر اٹولا مربوط کوا او بل واقعہ دا بیان کرا چی دی موسیٰ علیہ السلام تا اوی چی لن نصبر علی طعام واحد منگا ہو ہچری صبر نشو کولے پا یو قسم خوراک بندے دا یو قسم میں ذکر ہوئے چی خوراکو نا خودوو دا خوراک سیزو نا خودوو یو منو و بل سلواو یو خونو او دلتا وی چی واحد نو دا وحدت نوعی مراد دے وحدت شخصی مراد ندے سیزو نا دوو خو قسم یو کہ دا خوراک سیزونا تا تا دا دو پزے دس ملاوی گی خوچ ہمیشہ دا غیو قسم ملاوی گی ناغتم خلق واحد وی چا ہمیشہ یو قسم دوڑے خو حالانکہ یو نہیں اگر سیزونا پراتی خو قسم یو نو وحدت نوعی مراد دے وحدت شخصی مراد ندے دا دا واحد معنی میں در تا اکرلا نو منگ دا پارا دا رب نا اغارا ابو دی غختی وی اللہ ورکل او من و سلوہ ہم راکلا اس دا یو بل سوال رالا اکا چی منگل دا سبزی راکی او ہمیشہ من و سلوہ خوراک منی منگا تنشیویو اگر چی لذیذ دے خود خلی خون لگ بدلول غارو نو منگل نور او غارا پدی خودیم پوئی دل کنا چی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے خودے ڈوڑے نشی راکولے ڈوڑے اللہ ورکی دے دزمکی نا سبزے نشی را استلے دا خوکار دا اللہ دے خدا دے چی سوال خودے کولش او دا سوالون اللہ قبول کری دی نو دا بوم قبول کی نمونگتا دا رب نا اغوارا دعاو کا نا دعا کول خو خشے یخرج لنا یعنی ینبت لنا راو باسی د زمکی نا مونگ دا پارا اغا رزق چی زرغنی اغی رزق لرا زمکا او باسی زمکا چی ترک دا ساگونا دی او سبزائی دی بقل عام دے ہر قسم ساگ چی بھی ساگونا خاص متعین مراد نہ دے او قصہ خطکی یا ترا دا لغت دا کتابونو نا معلومی گی او دا تفاسیرو نا ہم معلومی گی چی دا قصہ اطلاق پا اغی سیز ام کی گی چی منگ پختو کی وطا خطکے ولیو او ترا چی دا خون او فومی ها او دا غنمونا عبداللہ ابن عباس نا تفسیر ابن جریر کی دا ابن عباس روایت نقل لے چی دا حغین تپوس اسو چی دی آیت کی دا فومی ها نا مراد سدے نا اغاویچ الحنت غنم مراد اور بیائی پہ شعر پیش کو ابن عباس کہ اما سمعت قول احیحت ابن الجلاح قد كنت اغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينه عن زراعه فومي زيو قسما چې د ټولو خلقونو زیات بے پروا او غنیو ما جراغلے او مدینے تا دسن بے پروا او غنی د کرلو د غنمونا ما تا د غنمو د کرلو حاجت نو مالدارو نورد المدینہ تا عن زراعت فومی اے عن زراعت حنتتن غنم ابن جریر ام دے مانا لا ترجیح ور کرے دا جکم ابن عباس کرے دا لیکن فرائے نحوی او قصائی او نضر ابن شمیل دید لغت امامانو دید ترجیح ورکڑے دا کہ فومنا اگا مراد دا وفومها اے سومها او سوم اگی توئی خدا ترجیح دی حضراتو ورکڑے دا خضو علا نور کوما زم اقی مانا لا ترجیح ورکوما چہ کملا امام المفسرین ابن جریر ورکڑے دا اور اغا منقول دا عبداللہ ابن عباس ندا اور پاغی پا ثبوت کی شعر ہم موجود دے چھتا تا میں وو رہو اگرچہ فوم سوم اگی تا ہم وئی لغت کے دا فوم مانا اگا کول ہم غلط ندا او دا حقی ہم دلیل شتا لیکن راجح نظر وفومها غنم عدس مسور بصل پیاز او دا خو اسی مثالونا بیان کرد کرنا دلی مخی خمیم ماتم بیت الارد کی عام خبر ہے دا زمکین نور سیزن ہم لیر راوزی او دا آغی نمون وانا غستل او دا بطور مثال نمون وانا غستل نو موسیٰ علیہ السلام ورطا اوئے چتا سو ادنا شے اخلے پا بدل دا خیر کی نو دا خو اخیار توب ند دیوی چنا ادنا دے خو زمانگم دا خو وقت نو اوئے وی موسیٰ علیہ السلام چتا سو بیا یو خار تا کس شئی او دا دشت سینا او وادی تیہ دا بلے گونے اچت غرو دین یو خواب بلخوا اخکت کلیو وارو با اولوی با اوال تزمکی وی باغبانی او کاشکاری با خلقو کولا نو دی مصر تا ورشئی مصر نہ خاص خار مراد نہ دے چار چا پیرا یو آبادو لا کس شے او التا کی بیاج کروندہ کوئے کب بیا آخلے کو چا سر مزدوری کوئے او دا ساگونا بیاج آخلے او خورے غیب نہ نور کئی اللہ با زمان و سلوہ پشان نور کئی ورکئی با خوبا محدد پہ ورکی نور کسانیم خوری تاسم خورے دا دنیا دسترخوان خود کافر مومن دوارو دا پارا غوری دلے دیکھو محنت بکئے دا دے مطلب دا اتستبدلون اللذی هو ادنا آیا اخلے تاسو اغا شے چے ادنا دے پا بدل دا اغا سید کی چے خیر دے اکثر مفسرین فرمائی چی دلتا ادنا کی اشارہ وا دزمکی دی سبزو تا او غنم ہوتا او خیر کی اشارہ وا دے من و سلوا تا. من و سلوا لذیذ عمدے او مقوی عمدے او بے محنت عمدے او دا سیزون چتاسو غاڑے دا داغی پا مقابلہ کے زیاد لذیذ او طاقتور والا ہم ندی طاقت والا او پدے کی با محنت عمی ندا تاسو ہو بخپل نفع نقصان نہ پوئے گی دا مغوار ہے دا غمن و سلواب اللہ ورکی دیوی نہ ہم تک اگوار نو اللہ پاک من و سلواب بن کو دیتا ویچ زی او کرے او ری وی او کرے جمہور مفسرین دا مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ تبارک و تعالی جی مفسر قرآن ہم و مفکر اسلام ہم ہو مگر معصوم دا خطا او دا نسیان نا نو اور نور ہم نا دی سوا دا انبیاء اگر دلتا یو بلا توجیہ کرے دا کہ ادنان مراد دے دا دزمکی خوراکونا جتا سوی غوارے دزمکی پیداوار او خیر کی اشارہ دا جہاد تا رالی گلیے دا جہاد دا پارا جی فلسطین آزاد کے دا عمالقونا او دا جبابرونا او دا مشرکینونا حکم دے دی شوے او جہاد تاسو انکارو کو چی من خونشو کو دے او خوراکونا نوی نوی غوار ہے نو خوراکونا ادنا دے او جہاد خیر دے نو آیا بدلوائی او آیا غوارے اغا شے چھ دیر بد معمولی دے پا بدل دا اغا سیز کی چھ غورا دے چھ اغا جہاد دے او جہاد خو خیر دے لکہ بل آیت کی وی چھ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون نو ذالکم اشارہ دا دے جہاد تا جہاد خود بہترین شے دے استا عبادت دے استا ہو دا پارا دیر فیدہ مند دے تا سو دا پارا پو دنیا و آخرت دوارو کے نو جہاد تا خیر ویلی دی خیر یواز جہاد تا نو وی خیر خو عام دے خو اطلاق دا خیر پا جہاد ام شوے دے لگتا تا ما یو آیت وو رو نو مولانا ہم دا فرمائل چی دا خوراکونا معمولی دی دا جہاد پا مقابلہ کے غم دا جہاد ہو کئے او دا جہاد پا بارا کی تپوسونا کوئے چی کلا با حکم کئے او حملہ با کلا کوئے او سنگ با کوئے دا کم زین با کوئے دا خبرہ شروع کئے دا الفاظ و دا مفہوم پا لحاظ سرا خود مولانا دا بیان او دا تشریح جوڑے دیش ذکر چھ خوراکونا ادنا دے او جہاد غورا دے اطلاق دا ادنا پا دی خوراکونا شوے دے او اطلاق دا خیر پا جہاد بنی خو کی دیشی او قرآن کے شوے ہم دے او کی دے ہم شی جہاد غورا دے کر نو الفاظ و انتباق خو کی دیشی خود سلسلہ کلام او سیاق کلام او فحوائے کلام او نظم کلام او تالیف کلام سراد دی معنی مناسبت نشتا تالیف کلام پدی کے دے چھ اللہ پدی بنے نعمتنا کئی او دی ناشکری کئی او دا خوراک سکاک سیزنوں کے بحث دے چا اللہ پیدا احسانات کری امخ کی دمن و سلوا ذکر دے او دید آغا پا زیدہ خوراکونا غواری او بلدا چی جمہور مفسرینو دا مانا کڑی ام ندا لکہ جمہور مفسرینو مانا بنی اعتراض رات لے نبیا جمہور پر خود اللہ باز علماء و قول آغستل سا گناہ ندا پا متعدلی زیونی کہ مونگ دا جمہور تفسیر پریدو سا جمہوریت میں یار حق ہونن کل لگو کسانو خبر اکڑی ہوئی اور مضبوط ہے دلیل تا بگوئی خودل تا خود جمہور و تفسیر سیاق سرا مطابقم دے اور متبادل الى ذہنم دے دلیل بلی آزم مضبوط دے اور دا مانا کریم جمہور دا نو دا غد پر خودو اور دا دی شاز نادر مانا دے اختیار اولو ضرورت نشتا نو دا اغیلہ ترجیح نور کوما زما طریقہ سلفی دا اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا بس من سلوا پرے دے او دا صابونا او دالونا او غنم او پیاز غوار ہے ہم پدی صبر ہو گئے دا خشے دا غوی نہ نکو وی ز کو شے کرے اور ایوے خرے اللہ نہ ورکے غیب نے نہ ورکے ورکے با خدا اسباب دلان دے بورکی با محنت بے ورکی او سبورے بے محنت ہے ورکو محنت با کوئے نو ورکی با وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ او اہلِ شواب پا دوی باندے زلت او مسکینی دا درب خوب عربے کی وحلو توئی بچا گزار کولو تو ہوئی خدلتا مراد دے تو بیعتو لکا مہر پہ یوزے گزار دا مہر اکی او اغا چھاپا پہ اولگی چی دا اغا بیا روانے دے نش او پو بوئی ویزے لکی دے منش دا شکلت چاپ شی دیدہ پارا لفظ ضرب استعمالی لکا ضرب الخاتم مہر وحل نو او وحل شوا یعنی لازم شوا پدوی بانی او او وحل شوا پدوی بانی مہر دا ذلت او دا مسکنت ذلت چی دے کمزورتیا تا ہوئی او مسکنت چی دے احتیاج تا ہوئی احتیاج فقر و احتیاج فقر و احتیاج مہر پہ الگد او دا کمزورتیا چی دا نور نبا ہمیشہ کمزوری بھی او دا نور لاندی بھی ذلت مانا دادا ذکر چھے لغت کی خود ذلت مانا تا تماما کی کری بچے کمزورتیا تو ہوئی او بل رسوائے پا مانا مرازی نہیں چھے کمزور ہے بھی خود رسوا ہوں بھی بل پہ زیادہ کئی دے کمزور ہے وَبَاؤُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور اگر زدل بھی غضب دا اللہ تا یعنی گرفتار شو پا غضب دا اللہ کے یعنی گرفتار شو پا غضب دا اللہ کے مستحق شو دا اللہ دا غضب حقدار شو دا اللہ دا غضب نو مغضوب علیہم قوم یہود دی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تا تمالا حدیث حوالہ ورکڑے وا کہ رسول اللہ وہی چھ مغضوب علیہم یہود دی و الضالین نسوارا دیو وضاحت میں ہم کرے اچرا خبرہ اسد مثال پہ طور دا ورنہ خاص پہ یہودو پورے نہ دے ندی آیت نہ ہم دا آگے حدیث مانا معلوم شوا کہ پہ یہودو بنے غضب شوے دے در یہودو بحث دے گا او دا ذلت او مسکینی او غضب کے ولی گرفتار شو اللہ کو ظلم نہ کہیے ذکر چی دی کی کفر موجود ہو، توحید نے انکار کو، اور پیغمبران وجل او باز شہیدان کری دی، او کوشش دا قتل خود ڈیرو انبیاء دی کرے دے اگرچہ کامیاب شوی نہیں، حتی چہ دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قتل کوشش ام دا مدینے دے یہودو کرے او خو کامیاب شوی نہیں، دا مسجد زرار دا واقعہ، انا دا اغم دا بلا واقعہ کہ رسول اللہ ددی ملا ددی علاقی تلے ہو سکار دا پارا دیو دیت مسئلہ وا پا کے دیت کی ددی سر ددی نے امداد تعاون گختو دا پارا او دی سڑے پچت بنے کے نو لے چلے راشی نہ مرگری خو بٹول وسرا نہیں ہوئی اور سوتا نہ مرگری وئی نور خو مدینہ کے پاتے بھائی او ددی کرے تو مدینہ لکھوں نے باہر بانڈا ہوا نو دے چت نہ پہ کہانی گزارو کی نو بس منگ بت پا غزے کے خلاص ہو کہ مرگری ختمی گی نو خبری گی نو دے وہ بیا خبر کو جبریل رہے اور رسول اللہ تے وچ دے نظر پاسا نہ پاسے او دا آگے نہ بعد بیا نبی علیہ السلام دیتا الٹیمیٹم ورک چتا سدا مدینہ پرے دے نونگتا سر نور گزارا نہ شوکو او دا آگے نہ بیا آگا دا بنو ندیر جنگ زور شو او آغا بنو ندیر اشرل شو نو پخوا ہم انبیاء وجلی دی او کوششو نہیں کری دی او دا آخری پیغمبر دا قتل کوششم کرے خو کامیاب شوی نو نو یقتلون سیغہ دا مزاری ذکاوی چا عادت اسم دے او دا کفر او قتل انبیاء او قتل دا موحدینو ذکر کئی چی دی کی دی عشیان عادت موجود دے دو سرے دا خپل عادت نا مجبوری عادت پر خدل و تگرانی او اعتدا کئی تجاوز کئی دا حد نا ہمیشہ بغاوت کئی سرکشی کئی پا حد کی دن نجون تیرو لے نشی حد نا اوڑی نو دا سے سرے بیا دا گناہ والا بیا خوند ور کئی ظلم والا خوند ور کئی عادت جوڑ شی دا ربط نہ لگوما دا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون ددی ربط نے دا ذالک بانہم کانوا یکفرون سر ذلت اور مسکینی اور غضب سبب کفر دے اور قتل دا انبیاء دے او سبب دا کفر اور دا قتل دا انبیاء ددی عادت دا عصیان او عادت دا اعتداء او دا تجاوز عن الحدود دا حدود نہ اور ندا واقعات دا تاریخ بنی اسرائیل بیان کرا مسلمانان ہوتا دا نصیحت دا پارا کہ تاسو دا سے خجو نہ مکو ہے کہ بس ڈوڑے غواڑے اور ترکارے غواڑے اور عرص غواڑے اور دین کار نہ کوئے بلکہ اللہ سے ور کئی آگا شکر ادا کر دلتا یو سوال راضی کہ اللہ پاک وئی چی ذلت او مسکینی پدی اہل یہود پدی بنی اسرائیل او پ یہود باندے لقد مہر پشانے وہل شوی دا او د ذلت او د مسکینی مہر پہ لگے دل دے دورے بعد او ان خلولی شوی دی پدی اور بل آیت کی وہی چل قیامت پورے وہ ذلیلی لیکن نن زمانہ کے خمنگا گورو کہ دے اسرائیل پنم باندے دبی حکومت جوڑ شوے دے اور باقاعدہ حکومت کئی اور طاقتور حکومت کئی او مسلمانان تا دا حقی دا لاسا دیر تکالیف رسی او بظاہر مسلمانان التا کمزوری دی دا یہودیانو نا او الله وی چې ودربت علیهم الذله نو د دې شبهه د ازالې د پاره او د سوره بقره د دې آیت باندې د پویدو د پاره سوره آل عمران آیت نمبر 112 وګورا چې تفسیر د قران بل قران وشي په یو ځای کې سړی پوی نشي نه هغه خبره بل ځای براواړی یو سل دولسم آیت د سوره آل عمران ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وهل شبه دا پدی بندی رسوائی او کمزورتیا هر ځای چې بیا متشی الا مگر ذلیل بنئی دی الا مگر کمزوری بنوی دی بحبل من الله وحبل من الناس پوادی سراد اللہ دا جانبنا اور پوادی سراد خلق دا جانبنا او گرفتار شوی دی پا غضب دا اللہ باندی او اہلی شوی دا پا دی بنی مسکینی دا پا سبب دی چی دی انکار بکو دا اللہ دا یتنونا او وجل بے پیغمبران بغیر دا حقنا او دا پا سبب دا دی چی نافرمانی کرے دا دوی او پا سبب دا دی چی ہو دی یا تدون چی زیادہ بے کو دا حدنا تجاوز بے کو دا حدنا اس دی آیت کے وی چی پا حبل اللہ او پا حبل الناس سر بدید زلت نہ بچوی او چی حبل من اللہ و حبل من الناس نئی نو ہمیشہ بزلیل نو اس بزان پوئے چی دا حبل من اللہ سے نمراد سے دے و حبل من الناس نمراد سے دے